dane późną porą. W związku z tym podaję adres wojciech.ossowski/polskieradio.pl i profil na Facebooku po prostu Osobliwości Muzyczne przez 2S. Dzisiaj będzie troszkę czytania, w związku z tym, że jest go dużo. Zaczynamy bez względnych wstępów od wstępu czegoś, co nazywa się Zakład Pogrzebowy przedstawia w podtytule Dobrze, że do nas trafiłeś. No właśnie, skoro Państwo trafili do nas, to zaczynamy. Kiedy pyta mnie ktoś, jaki zawód wykonuje, odpowiadam, że jestem przedsiębiorcą pogrzebowym. Niektórzy patrzą wówczas z przerażeniem, inni rzucają jakiś żart, który ich zdaniem jest śmieszny. Z czasem prawie wszyscy mówią, że taka praca przynajmniej jest pewna. Ludzie przecież ciągle umierają. Bez względu na to, w jaki sposób ludzie reagują, po pewnym czasie zaczynają zadawać pytania. Zawód przedsiębiorcy pogrzebowego jest bowiem tematem tabu, a śmierć i żałoba są w naszym społeczeństwie zagadnieniami, o których niechętnie się rozmawia i które wyparłoby się ze świadomości, gdyby tylko była taka możliwość. Umierać mogą inni, my sami chcemy mieć z tym jak najmniej do czynienia. Kiedy jednak śmierć spotka naszych bliskich, wtedy, chcąc nie chcąc, musimy się z nią zmierzyć. Wówczas korzystamy też z usług zakładu pogrzebowego. Poza innymi sytuacjami ludzie często nawet nie zauważają, że zakłady pogrzebowe istnieją. Pewnego dnia przyszła do mojego zakładu kobieta i rzekła: od 12 lat przechodzę tędy prawie codziennie i dopiero teraz zauważyłam, że ma pan tutaj swój zakład. Dopiero teraz, kiedy zmarł mój mąż, zwróciłam na to uwagę. Wcześniej nigdy nie rzucił mi się on w oczy. Jeżeli nie ma ku temu okazji, nie zauważa się przedsiębiorców pogrzebowych i zazwyczaj nikt nie chce o nich niczego wiedzieć. Inaczej wygląda sytuacja, gdy przypadkowo na przykład na jakimś przyjęciu spotyka się właściciela zakładu pogrzebowego i trafia się okazja, aby zadać pytania, które od zawsze cisnęły się na usta. Można wykorzystać szansę, by dowiedzieć się, co tak właściwie dzieje się ze zmarłymi, kiedy do akcji wkracza zakład pogrzebowy. No właśnie, i dzisiaj wkroczy do akcji, ale ponieważ zaczynamy od cmentarnego popu, Dzień Polski, ale proszę o wybaczenie, nieodmiennie kojarzy mi się z tym tematem ten oto utwór. rozpoczęliśmy tak spokojnie, ale napięcie będzie rosło i muzyczne wrażenia również chyba zaspokoją bardziej wyrafinowane gusty. W każdym razie muzyka jak najbardziej wprowadziła nas w nastrój, w treść książki Zakład Pogrzebowy przedstawia. Jeżeli państwo myślą, że tylko smutni jegomoście chodzą za trumną, to śpieszę donieść, że w ramach tej książki jest też i krótki opis personelu i zajmijmy się przynajmniej Sandy. Parę kobiet dzisiaj będzie, Sandy jest pierwsza. Jest bardzo atrakcyjną 28-latką, a więc jeszcze młodą osobą. Ma duże doświadczenie jako pracownik domu pogrzebowego i używając odpowiedniego języka, to mój as w rękawie. Sandy jest nietuzinkowa. Można powiedzieć, że porusza się między gothic rockiem a punkiem. Zawsze jednak umie zachować się stosownie do sytuacji. Przed 5 laty pojawiła się w moim biurze i zapytała o możliwość zatrudnienia. No nie, znów to samo pomyślałem, ponieważ często zdarza się, że zgłaszają się do mnie młodzi ludzie, aby pochwalić się przed znajomymi, że mają odlotową, nietypową pracę. Ale Sandy przedłożyła mi świadectwo z bardzo dobrymi ocenami wystawione przez amerykańskie przedsiębiorstwo pogrzebowe. Wróciła właśnie z USA, gdzie przez 10 lat mieszkała z rodzicami. Do dziś nie wiem, jaki kolor włosów jest jej naturalnym. Widziałem już chyba wszystkie. Najpierw była blondynką i być może sposób, w jaki gładziła palcami włosy, sprawił, że ją zatrudniłem. Na pewno imponowała mi tym, że miała tak zwany embalding certificate, dokument świadczący o umiejętności balsamowania oraz że w przeciwieństwie od wielu innych młodych ludzi nie musiałem jej uczyć wszystkiego od początku. Sandy natychmiast stała się naszym niezastąpionym pracownikiem. Żadna praca nie była dla niej zbyt ciężka. Nieważne, co było do zrobienia, chętnie wykonywała to razem z innymi. Każda osoba w firmie odczuwała jej obecność jako prawdziwe wsparcie i pomoc. Zatrudnienie Sandy po okresie próbnym było więc tylko formalnością. Muszę jednak tolerować kilka jej złych nawyków. Jak drzemka pod stołem w czasie, kiedy nie ma dużo pracy, albo to, że w ostatnim magazynie czasami czuć palone zioło. A jeżeli chodzi o godziny pracy, po kilku tygodniach przestałem dyskutować z nią na ten temat. Jeżeli jest to konieczne, Sandy pracuje bez konieczności wydawania i polecenia 10 albo 12 godzin, aż wszystko zostanie zrobione. W zamian przychodzi następnego dnia później lub wcześniej wychodzi. Jest zawsze do dyspozycji, kiedy jej potrzebuje i właśnie o to mi chodzi. Inni pracownicy patrzyli na nią z zazdrością i przez jakiś czas szeptano, że między nią a szefem coś się święci i dlatego może sobie na tyle pozwolić. Sandy wcale jednak nie ukrywała, że podobają jej się kobiety i nie robiła z tego tajemnicy. W związku z tym plotki dość szybko ucichły. Pracownikom kupiliśmy jednakową odzież roboczą. Jedynie 3 osoby w firmie są zwolnione z obowiązku jej noszenia. Pan Humber na dole w technice, Sandy i ja. Dziewczyna musi się jednak odpowiednio ubierać, kiedy jedzie do klientów lub doradza im w naszym domu pogrzebowym. Wtedy wygląda bardzo dostojnie. Głównie dlatego, że nie widać jej licznych tatuaży. Zawsze wykonuje swoją pracę bardzo dobrze, udziela rad klientom w sposób profesjonalny i wszyscy, którzy mieli z nią do czynienia, są zadowoleni. Sandy ma amerykańskie wyczucie, jak powinien wyglądać serwis i co zrobić, by klient był zadowolony. Potrafi także przywiązać ich do siebie. W zamian, zaciskając zęby, akceptuje harmider i sceny, jakie urządza. A propos serwisu, mamy w studiu kobietę, która wie, jak serwis powinien wyglądać i za chwilę po niego sięgniemy. Ale na razie sobie pogramy. Chyba się nie dyskutuje z taką tezą, ale w każdym razie późna pora, dzieci nie słuchają, możemy przychylić się do tego, że Gorzałka jest dobra. Tak samo jak dobra jest Iza Kostrzewa, która odwiedziła nas wieczorową porą. Mówiłem, że nie jedna Sandy dzisiaj będzie. Odwiedzają nas kobiety i mają dobre wiadomości. Radzę zatem skłonić ucha do kurendy. Część pierwsza, wiadomości koncertowe i nie tylko. Witam wszystkich ze studia programu trzeciego Osobliwości Muzycznych. Przyjechałam tutaj, aby zaprosić osobliwych na nadchodzące wydarzenia. Najbliższe wydarzenie odbędzie się jutro. Jest to folkowa jesień, która będzie miała miejsce we Wrocławiu. Folkowa jesień jest jednocześnie zakończeniem trasy koncertowej Graj i Satana Kozioł i rozpoczęcie trasy Percival Schuttenbach i Litwin Troll. Jutro Wrocław, w piątek Kraków, w sobotę Zabrze. Na to wydarzenie mamy dwa podwójne zaproszenia, które zostaną w Osobliwościach Muzycznych rozdane. Kolejna impreza, która będzie miała miejsce w Bielsku Białej, to jest występ zespołu Litwin Troll. Litwin Troll niestety nie mógł przyjechać do Brennej, mimo tego, że bardzo, bardzo, bardzo tego chciał. I to jest specjalny ukłon dla mieszkańców Bielska i okolic. Koncert w Bielsku Białej. Dalsza trasa to jest trasa folk metal obojga narodów, czyli występy zespołów Percival Schuttenbach i białoruskiego Litwin Trolla. 7 października w Gdańsku, 8 października w Toruniu, 9 w Bydgoszczy, 10 października w Poznaniu i 11 października w Jarocinie w Spichlerzu Polskiego Rocka. Na te wydarzenia będą do wydania po jednym zaproszeniu. Kolejna sprawa to jest to newsy z ogródka Percivalowego. Powiem tak, parę ciekawostek z obozu Percivala. Oczekujemy na kolejną płytę. Płyta będzie nosiła tytuł Sława 2, Pieśni Słowian Wschodnich. W materiale pojawią się pieśni rosyjskie, ukraińskie, białoruskie, lemkowskie oraz te wszystkie, które mają wspólne, nierozerwalne korzenie. Wszystkie utwory w charakterystycznych dla Percivali interpretacjach. Płyta Sława 2 będzie miała swoją premierę w okolicach listopada, a o terminie będziemy informować. Sława 2 jest kontynuacją sławy pieśni Słowian Południowych. Wspólny tytuł Sława to pozdrowienie w słowiańskim języku. Wspólne właśnie dla wszystkich Słowian. Kolejna ciekawostka z obozu Percival, tym razem Percival Schuttenbach. W drugiej połowie października Percival Schuttenbach wchodzi do studia, gdzie pracować będzie przy trzecim albumie. Po reakcji pogańskiej z Fantewicie przygotowany został materiał, który będzie przełomowy. I tu zdradzić mogę, że będzie bardzo korzennie, bardziej folkowo niż dotychczas, a jednocześnie mocniej i szybciej niż na Fantewicie. Percival Schuttenbach przedstawi nam nowy materiał na najbliższych koncertach właśnie na trasie z Litwin Trollem. Myślimy, że nowy materiał spodoba się i zaskoczy. Będzie energia, będzie moc. Mamy nadzieję, że nowa płyta stanie się wyznacznikiem polskiego nurtu folk metalu i zostanie doceniona również poza granicami kraju. Amen. Tak można powiedzieć. Wiemy już wszystko o Percivalach. Dobre wiadomości to te, nie wiem czy państwo wyłuskali, że mamy zaproszenia na wiele koncertów. Powiedzmy od razu w Zabrzu. Powiem jeszcze raz. 2 październik Wrocław, dwa zaproszenia. 3 październik Kraków, Rotunda, dwa zaproszenia. 4 październik Zabrze, Wiatrak, dwa zaproszenia. Pozostałe miejsca to już jako impreza pod hasłem folk metal obojga narodów i tu będzie po jednym zaproszeniu. Te zaproszenia będą do odbioru w osobliwościach muzycznych. Dobrze, i od razu podajemy, przypominamy adres mailowy wojciech.ossowski@polskieradio.pl, pisane razem.pl, i kto chciałby zaoszczędzić na bilecie, ma taką szansę. No i nie będzie teraz zaskoczenia, bo tyle mówiliśmy o Percivalach, to sięgamy po starszą płytę. Yeah. Moca. Muzyka Percivala u nas w Osobliwościach, a Iza podpowiada, że już niedługo będzie można obejrzeć tę muzykę, bo kręcony jest wideoklip, tak? Tak, czekamy, lada moment ukaże się. Także już widziałam pierwsze zajawki, także oczekujemy. Jak znam Percivala, to będzie teledysk dla dorosłych. Damskie biusty i tego rodzaju atrakcje. A nie zatem, chcę zdradzić na razie. A zatem to prawda. W związku z tym my teraz ochłońmy po tej informacji. Koncerty jeszcze czekamy, bo mamy jeszcze troszkę biletów. Przypomnę adres wojciech.osowski przez @polskieradio pisane razem.pl i ten adres jeszcze dzisiaj się przyda, a tymczasem powracamy do naszego smutnego tematu. Kennedy i kilka omyłek. Historia prawdziwa, spisana przez Petera Wilhelma, który książkę o swych przygodach w domu pogrzebowym wydał. I zaczyna się tak. Mamy puścić płytę z ulubionymi pieśniami zmarłego. Mówię przez telefon do zarządcy cmentarza w małej parafii w okolicy. Odtwarzacz CD. Ha, mamy go u nas. Odrzekł i słyszę, jak mówi, zapisując. Odtwarzacz CD. Organista. Nie. Odpowiedziałem, bez organisty. Przyniesiemy ze sobą płytę CD. Tak, tak, odtwarzacz CD, mamy go u nas. W takim wypadku niepotrzebny jest nam organista. A kto będzie wkładał płytę CD? Na przykład ja. Nie, nie, nie, nie, nie. 5 razy. Musi to zrobić ktoś, kto ma o tym pojęcie. Płyty wkładałem już parę razy. Bronię się, skoro podważa moje kompetencje. Haha, ale nie u nas. Nie jest to chyba zbytnio skomplikowane. Obstaję przy tym, bym mógł samemu puścić płytę. W dużych miastach ma sens, by zajmował się tym organista za odpowiednią opłatą. Jest przeważnie tak, że przychodzi on o 8 rano i gra na organach, obsługując uroczystości żałobne jedna po drugiej. Jeżeli 3 lub 4 rodziny przyniosłyby płyty CD, organista nie miałby w tym czasie nic do roboty. Przyszedłby na darmo i nie otrzymałby przewidzianej zapłaty, którą sobie wkalkulował. Urzędowo zostało więc to uregulowane w ten sposób, że narzuca się udział organisty nawet wówczas, kiedy pieśni są grane z odtwarzacza lub żąda się uiszczenia odpowiedniej opłaty za używanie gminnego sprzętu muzycznego. Ale uwaga, wiele gmin żąda sporych kwot za grę na organach, przy czym do organisty trafia jedynie niewielka część. Organista może, ale nie musi być powiązany z parafią, dlatego warto zastanawiać się, czy nie dać mu dodatkowego napiwku. Najlepiej załatwić to przed uroczystością żałobną przez zakład pogrzebowy. Wtedy ma się również większe szanse na to, że zostaną zagrane pieśni, których oczekuje rodzina. Tak jak w przypadku wszystkich większości uroczystości rodzinnych, pojawiają się duże koszty. Wówczas zapomina się o wielu, w dużej mierze słabo opłacanych pomocnikach lub ich pracę traktuje się jak coś zupełnie oczywistego. W niektórych parafiach płaci się organiście 20 lub 30 euro. Za te pieniądze musi pojechać na cmentarz, przygotować odpowiednie nuty, zagrać, często namówić do gry marny instrument i wrócić do domu. Jeżeli ktoś chce się przekonać, jak mała jest to kwota, niech zapyta dowolnego muzyka, ile bierze za 20-minutowy występ. W tym konkretnym przypadku wiedziałem, że organista jest w podeszłym wieku i granie na cmentarzu jest dla niego uciążliwym obowiązkiem, więc ucieszę go, jeżeli nie będzie musiał pedałować na rozklekotanym rowerze. Dobrze, odrzekł zarządca cmentarza. Jeżeli o mnie chodzi, może pan wkładać płyty, ale 12 euro za używanie sprzętu muzycznego musi pan i tak zapłacić. Wolałbym jednak, by robił to nasz organista. Dam sobie radę. Ale Ten odtwarzacz ma kilka wad. To pokaże mi pan, jak go obsłużyć. Ach, mistrz, robi się. I tutaj porzucamy tę historię, bo co prawda przydługa, ale się rozwija. Nie tylko Percival Schuttenbach. Ostatnio również Jerzy Wiołak grał przede mną i muszę powiedzieć, że wiele osób zachwycił całkiem dobrą formą. Strzeżcie się, Proszę. Troszkę mamy od Państwa maili. Pogubiliśmy się w nich trochę, bo przeważają te, które proszą o koncertowe bilety. Za chwilę jakiś ład wprowadzimy w naszą korespondencję i przeczytamy wiadomości od Państwa, a tymczasem jeszcze właśnie w sprawie pogrzebu. Nadszedł dzień pogrzebu. Na miejscu jestem wcześnie. Poprawiam ustawienie trumny, nakryć i świeczników. Zwracam uwagę na to, aby dobrze położyć wieńce. Następnie udaję się z płytą do zarządcy cmentarza. Ten prowadzi mnie do korytarza z pomieszczeniami dla zmarłych i otwiera mi ostatnie, znajdujące się tuż obok sali żałobnej. W tym pokoju wyburzono otwór w ścianie prowadzący do sali żałobnej. Po tej stronie umieszczono drewnianą, ażurową obudowę. Z tyłu stoją wiekowe organy. Ach, tu mamy to cacko, rzekł zarządca i wskazał na przenośny odtwarzacz CD z radiem, kieszeniami na kasety i dwoma przymocowanymi głośnikami. To pudło musi pan przy odtwarzaniu trochę podnieść na prawą stronę. Kieszeń z płytą musi pan przytrzymać, a włącznik lewej kolumny trzeba nacisnąć ręką do dołu. W przeciwnym razie nie będzie łączył i wtedy okropnie trzeszczy z tych dwóch kolumien. Inaczej to sobie wyobrażałem. Złoszczę się, że nie przywiozłem ze sobą własnego odtwarzacza. Mani, nasz kierowca, jest amatorem sprzętu wideo, audio i zlutował kiedyś małą skrzynkę grającą, która z tyłu ma wszelkiego rodzaju wejścia. Może zostać podłączona z przodu do naszego odtwarzacza, ma też podłączenie do wszelkiego rodzaju okablowania halowego. Mamy nawet własne głośniki ze statywami. Wszystko to mogłem ze sobą zabrać. Mogłem, ale nie zabrałem. Ksiądz zakasłał w drzwiach, wziął mnie za organistę. Umiem wprawdzie grać na organach, ale na tym sędziwym instrumencie jedna z klawiatur ręcznych jest zaklejona szarą taśmą, a w drugiej wiele klawiszy ustawionych jest pod dziwnym kątem. Na pewno na nim nie zagram. Jednak ksiądz koniecznie chce za rękę weź mnie, panie. Zawsze jest to grane i bez tej pieśni jego przemowa nie będzie miała polotu, ponieważ od 22 lat odwołuje się w swojej mowie pożegnalnej właśnie do tej pieśni. Zarządca cmentarza znalazł wyjście z tej sytuacji. Mamy płytę z tą pieśnią. To ta płyta. Jedenastka. Jedenasta piosenka. Siedzę więc na chwiejącym się drewnianym stołku w dawnym pomieszczeniu dla zmarłych. Zerkam przez obudowę ścienną i mogę zobaczyć jedynie nogi księdza. Żałobnicy siedzą już w ławach, ksiądz szura nogami, a ja żongluję należącą do cmentarza płytą CD. Jak to trzeba było zrobić? Trzeba przytrzymać kieszeń, nacisnąć włącznik z tyłu, a przy tym podnieść urządzenie po jednej stronie. Potrzebowałem jeszcze trzeciej ręki. A, i tutaj porzucamy naszego bohatera w dość niewygodnej pozycji, ale nie będziemy na razie oglądali nóg księdza, bo pogramy sobie również wspomnienie z Brennej. Przyjechał tam zespół z Warszawy, Saltus. A ponieważ mamy taki grobowy temat, wybieramy z najnowszej płyty Na śmierć ku przeznaczeniu życia. Jest od lat niszczy życie me, wróci z tą pokolenia. Saltus. Wspomnienie z Brennej. Już niedługo będzie kolejny zlot folk metalowy, tym razem w Warszawie. Kto wie, może zagra. Na razie nie ma takiej opcji, ale... Ale tym utworem wprowadziliśmy w klimat odpowiedni dla kolejnego wydarzenia. I tu chciałam opowiedzieć. 12 października w katowickim megaklubie wystąpią zespoły sceny skandynawskiej. Jest to Wraith, Windir i Ulkus. W 2014, czyli w tym roku, mija 20 lat od powstania Windir i Ulkus. Jest to również 10. rocznica powstałego na gruzach Windir zespołu Wraith. Wraith ma w tej chwili na koncie 6 płyt studyjnych. Jeśli chodzi o norweski Windir, należy on do zespołów kultowych. Grupa w swojej twórczości dokonała mieszanki black metalowych brzmień z muzyką folkową oraz mitologią. Sama nazwa Windir jest w języku norweskim, oznacza wojownika. Zespół Windir powstał w 1994 roku, był projektem wokalisty i multiinstrumentalisty Valfara. Po śmierci wokalisty w 2004 roku pozostali członkowie założyli właśnie zespół Wraith. Dodam jeszcze, że tego dnia razem ze składem norweskim zagra rodzimy zespół Squaremoon, którego osoby, które były w Brennej na festiwalu, mieli możliwość usłyszeć. Również będą do rozdania, o właśnie, do przytulenia mamy dwa zaproszenia na koncert Wraith, Windir, Ulkus i Squaremoon w mega klubie 12 października, ale również do wydania będziemy mieli 3 płyty zespołu Squaremoon. Tak, ale to za chwilę, bo musimy wymyślić hasło. A teraz sobie pogramy właśnie Squaremoon przed Państwem. Mention, you would hold my Wracamy teraz do naszej historii, bo to dość długi wstęp. Teraz naprawdę będzie się działo. Przypominam, że nasz bohater zastygł w bardzo niekomfortowej, komfortowej pozycji i potrzebował jeszcze trzeciej ręki. Musiało to dziwnie wyglądać, ale nie pozostawało mi nic innego, jak nosem nacisnąć przycisk play. Za rękę weź mnie, panie. Brzmi inaczej, a dzieje się tak dlatego, że puściłem pieśń numer 10. Jest to najwyraźniej marsz weselny. Z przerażenia puszczam lekko pochyloną konstrukcję. Muzyka milknie natychmiast. W kolumnach trzeszczy, a ja szybko przewijam numery. Wyświetlacz pokazuje 11. Znów naciskam kieszeń, dociskam włącznik, podnoszę sprzęt. Tym razem kieszeń przyciskam kolanem. Dzięki temu mam jedną rękę wolną, by nacisnąć play. Pewnie wygląda to dziwacznie, ale i tak mnie nikt nie widzi. Nareszcie rozbrzmiewa pieśń o braniu za rękę. Kiedy pieśń się kończy, ksiądz wygłasza mowę pożegnalną. Wykorzystuje ten krótki czas, aby przygotować odegranie kolejnej piosenki na innej płycie i aby się porozglądać po pomieszczeniu dla zmarłych, w którym przebywam. Musi przecież tutaj być coś, co mogę podłożyć pod sprzęt, aby nie podnosić go za każdym razem. Na parapecie znajduję dwa szklane świeczniki. Zdejmuję z nich pajęczynę ostatnich 300 lat i wciskam je pod odtwarzacz. Wspaniale pasują. Dlatego nawracamy się. Nawracajmy się. Tymi słowy kończy się pierwsza część przemówienia i przychodzi czas na to, aby zagrać pierwszą pieśń z przeniesionej płyty. Docisnąć kieszeń, nacisnąć włącznik. Zakołatało. Szklane świeczniki wystrzeliły z prędkością dźwięku w kierunku ściany i roztrzaskały się na niej. Słychać było tylko brzęk tłuczonego szkła i straszne dźwięczenie. Odtwarzacz runął na stół, gdyż świeczniki, które jeszcze przed chwilą utrzymywały go na górze, straciły swą funkcję podtrzymującą, obierając tor lotu w kierunku ściany. Na skutek uderzenia o blat stołu, wyżej ustawionej jednej części sprzętu muzycznego, odtwarzacz uruchomił się i zaczął grać z płyty najbardziej znane marsze świata, a z nich nie marsz żałobny, o który prosili krewni, lecz Hail to the Chief. Melodię, którą zazwyczaj jest publicznie witany prezydent Stanów Zjednoczonych. Poddaję się losowi, puszczam przez chwilę hymn prezydencki i wyciszam muzykę regulatorem głośności. Ksiądz kontynuuje swe przemówienie, a ja zmieniam CD. W programie jest teraz Ave Maria, śpiewana przez Iwana Raberofa. Z okładki szczerzy się do mnie dawno nieżyjący Rosjanin z Berlina z przesadnie dużą futrzaną czapą, jego zmiennikom jako zamiennikiem włosów na głowie, który potrafił zaintonować 96 oktaw, używając samego pępka. Zastanawiam się, czy to prawda, co mi powiedziała kiedyś kobieta sprzedająca warzywniaku, mianowicie, że jest gejem. Kiedy zaprzątałem sobie głowę tym pytaniem, zauważyłem, że w sali zrobiło się cicho. Ups. Ksiądz skończył. Szybko przyciskam kieszeń, wciskam włącznik i podnoszę sprzęt. Nie udaje mi się ustawić kolana przy kieszeni i nosa przy przycisku. Jestem zbyt gruby, zbyt wysoki i za mało wyginany.